iz Osječke ravnice do Riječke uzbrdice. Nima spleta do spleta, aj, Pižića. E ne bi tako rekli, hoćemo do groda. Mreža, mreža. Evo da se malo odmorim od ovih javljanja iz Palaha, kao što sam već rekla, ide nova emisija Mreža, to je zapravo rezultat svih ovih dugogodišnjih dogovora na našim studentskim seminarima, hirmijima, i tako se rodila ova naša nova emisija. Večeras za prvo pa muško će biti recenzija filma Jumanji, to nam je poslao Radio Campus, pa ajmo mi poslušati šta oni imaju za reći. Jeste li spremni za kino, filmofili? Dobra večer i dobrodošli, dragi slušatelji, u prvu novu emisiju Filmofila za 2018. Znam da je prošlo previše vremena od kad ste me zadnji put čuli, znam da ste totalno izgubljeni bez mene, ali ne brinite se. Vrlo slično vama, ja sam se vratio sa svog odmora, pun energije, pun snage, je, faks mi ga je odmah uništio u roku 2 dana. Ali eto, to sam otprilike očekivao. Nadam se da ste vi imali malo više sreće sa svojim fakultetima i poslovima. Nadam se da ste se lijepo zabavili preko Božića i Nove godine, da se ponovno se skupila cijela rodbina, da ste se vidjeli sa starim prikama koji niste vidjeli godinu dana. A posebno nadam se da sam vam ja falio, jer ipak ja sam go-to za filmske recenzije. I danas ću recenzirati jedan od najiznenađujućih filmova kraja 2017. i početka 2018. što je Jumanji, koji je čak uspio pobijediti Star Wars na box office. Ali prije toga, ajmo se ponovno upoznati sa procedurom, tako da krenemo sa vijestima iz filmskog svijeta za ovaj tjedan. Prve velike vijesti dolaze nam od Marvela, koji su na neki način najavili da će nastati oni standalone Black Widow solo film. Još od 2010. od kad se Black Widow a Scarlett Johansson pojavila u Iron Manu 2, govori se pusti godina kako žele stvoriti zaseban film samo za nju, gdje se njezin lik i njezina povijest mogu razraditi bez ostalih Avengersa da se pojave u njemu. I čini se da će se to ipak desiti, jer je Jack Schaefer, koji je stvaratelj poznate serije Blacklist, gdje glumi također jedna velika zvijezda Marvela, James Spader, koji je glumio Ultrona u drugom Marvel Avengers nastavku, također je glumio Alan Shore u Boston Legal i sada glumi Red Reddingtona u Blacklistu, koji je stvorio već spomenuti Jack Schaefer. Schaefer i Johansson su trenutačno jedini poznati ljudi vezani za projekt u ulozi scenarista za Schaefer i naravno glavnu zvijezdu za Johansson, ali pošto se mi približavamo kraju treće Marvel faze, čini se da ćemo mi vrlo ubrzo saznati ko je redatelj i ko će biti ostali glumci u velikom Marvel projektu koji mnogi ljudi čekaju već eto skoro 10 godina. Sve se više i više približava sezona Oscara i u tom području mnogi ljudi razmišljaju o tome ko je najbolji glumac, najbolja glumica, što će pobijediti za najbolji scenarij i naravno što će dobiti za najbolji film. Ali jedna velika zanimljivost za ove Oscare je što će se vjerojatno srušiti rekord za jednu specifičnu osobu na ovogodišnjim Oscarima, a to je za John Williamsa. Ako ste vi ikad pogledali iti jedan Spielbergov film, ako ste ikad pogledali Star Wars ili klasični Christopher Reeve Superman, onda bi njegova muzika vama trebala biti više nego poznata. On je kroz svoju karijeru dobio preko 50 nominacija za Oscara i čini se da bi on mogao srušiti svoj dosadašnji rekord sa još jedne ili dvije nominacije za The Post i The Last Jedi, odnosno najnoviji Star Wars film. Ako se ovo ipak desi, onda će John Williams biti druga osoba s najvećim brojem nominacija u filmskoj povijesti. Trenutačni record holder je u biti legendarni Walt Disney, koji je tijekom svoje karijere dobio čak 59 nominacija za Oscare. I zadnje filmske vijesti vezane su za velike promjene u strukturi DC filmova za Warner Brothers. Justice League, koji je prvi put asemblao Batmana, Supermana, Wonder Woman, Aquaman, Flasha i sve njihove velike junake zajedno u jednom ekipnom filmu, je zaradio manje para nego Man of Steel, odnosno prvi DCU nastavak. S takvim, u biti ponižavajućim box office rezultatima, nije iznenađujuće da će Walter Hamada postati novi predsjednik svih DC filmova. Hamada je dosta poznat u Blumhouse producentskoj kući, gdje je on pomogao Jason Blumu da stvori mnoštvo nisko budžetnih, ali visoko kvalitetnih horror filmova koji bi zaradili 5 do 10 puta više njihov vlastiti budžet. Također je Toby Emmerich, bivši predsjednik New Line Cinema, postao jedan od glavnih osoba u Warner Brothersu. On je znatno pomogao Walter Hamadi da stvori te već spomenute jako kvalitetne, ali nisko budžetne horror filmove i jedan je od glavnih ljudi zaslužan za prošlogodišnji It i za Gospodar prstenova trilogiju. Hoće li ovo dovesti velike promjene u DC svijetu, to ćemo mi tek saznati kada Aquaman izađe na kraju 2018. Jumanji je jedan jako zanimljiv film, posebno ako ste neko ko se rodio tijekom 90. godina kao ja i često vidio reprize njega na RTL-u. Jedna priča o dječaku koji pronađe jednu misterioznu tabletop igricu i on nestane unutar nje te se vrati kao odrasla osoba koju glumi Robert Williams i koji mora igrati tu opasnu igru sa novim setom djece kako bi ne samo spasio sebe, nego i sve ostale ljude koja ta igrica zvana Jumanji u biti ugrožava. Film je izašao 1995. i sa budžetom od samo 50 milijuna je u biti ostvario 260 milijuna na box officeu. Dok su ocjene za originalni Jumanji bile samo osrednje, velikoj većini se svidio, ali drugoj polovici nije i zato je završio sa samo 50% na Rotten Tomatoes, dok su gledatelji nakon tog filma mnogo godina nakon ostavljeni sa jako dobrim dojmom njega kao jedan takozvani stand-alone film koji nikada nije trebao imati nastavak. Zato kada je nastavak najavljen preko 20 godina nakon originala i nakon što je Robin Williams umro, mnogi obožavatelji Jumanjija su se naravno naljutili. Mnogi su smatrali da originalni Jumanji totalno realizirao koncept te igrice i da nema smisla uopće raditi nastavak, posebno zato što je Robin Williams umro i kako vi možete njega zamijeniti. Sony, koji su glavni stvaratelji filma, odnosno oni su financirali glumce, redatelje, scenariste za nastavak, su Robin Williamsa zamijenili sa jedno dosta pristojnom postavom koju čini Dwayne The Rock Johnson, Jack Black, Kevin Hart i Karen Gillan, koja je vama poznata iz Guardians of the Galaxy kao Nebula ili iz Doctor Who ako ste baš ono kvalitetni nerdovi. Film je bio posebno značajan jer je izašao vrijeme kada je Dwayne Johnson postao jedna velika zvijezda. On je glumio dosta filmova i serija kroz godine, ali nakon što su San Andreas i Central Intelligence napravili njega jednu kvazi zvijezdu, Dwayne Johnson je htio proširiti svoj utjecaj na Hollywood tako da stvori što više i više filmova i neko vrijeme mu je to uspijevalo. Ali nakon što je Baywatch reboot ne samo dobio loše ocjene, nego nije posebno zaradio nešto novaca, mnogi su izgubili povjerenja u The Rocka i smatrali su da on samo može s jednim dobrim ensemble castom u biti funkcionirati u jednom filmu. Također, rani trailer i promocije za film nisu bili posebno kvalitetni, otkrili su jedan i zanimljiv koncept gdje Jumanji, koji je nekad bio tabletop igrica, postane stari Nintendo cartridge, odnosno video igrica, i da bilo koliko igra tu njegovu konzolu i cartridge u biti uđe u video igricu sa klasičnim pravilima koji se u svijetu video igrica nalaze. Bez obzira na tu glumačku postavu i bez obzira na jedan zapravo zanimljiv koncept i evoluciju od originalnog Jumanjija, očekivanja nisu bila velika za film, posebno zato što je izašao u isto vrijeme kao i Star Wars. Ali film je u biti svakoga uspio iznenaditi jer za sad ima 75% na Rotten Tomatoes i prva tri tjedna on ne samo da je ostvario znatno veće nego očekivane rezultate, nego svaki idući vikend bi film zaradio sve više i više para. Inače, kada film krene u kino, on znatno opada, ponekad 50, ponekad 60%, ali ako je dosta kvalitetan, onda će on past između 30 ili 40%. A Jumanji je u biti rastao iz tjedan u tjedan sa 20, 30, pa čak i 40%. I u svom posljednjem vikendu, odnosno četvrtome koji je tek sada prošao, on je postao top film u Americi, to znači da je uspio pobijediti legendarni Star Wars serijal na box office. Ali da li film zaslužuje takve rekordne box office rezultate, da li on zaslužuje te jako dobre ocjene koje dobio ne samo od kritičara nego od gledatelja, pa to ćete tek saznati sada u mojoj recenziji. Jer zato on je užasan osjećaj kad se tek vratite na faks, onda saznate da imate tri kolokvije u jednom tjednu i još puste seminarske radove koje morate raditi prije i poslije svega toga. I ta energija koju ste skupili od odmora van odmah nestane u roku uru vremena. E pa ako ste vi tako osjećate, onda je Jumanji Welcome to the Jungle taman film za vas. Jer ja znam da je bilo baš ono što sam ja trebao vidjeti u ovakvim okolnostima. Mnoštvo različitih filmova ima različite ambicije i načine na koje oni pokušavaju realizirati te ambicije, a Jumanji je primjer jednog jednostavnog akcijskog avanturskog filma sa dosta komedije, sa dosta karizmatičnom i šarmantnom glumačkom postavom i sa jednostavnom pričom koja će vas lijepo zabaviti, koja će lijepo razviti svoje jednostavne likove na dosta predvidljive, ali efektivne načine i ostaviti vas sa jednim lijepim dojmom dok ga gledate i nakon što izađete iz kina. U biti točno onakav film koji stresnom studentu u jako stresnoj situaciji baš treba za opuštanje. I kada ja kažem da je glumačka postava ne samo karizmatična i smiješna, nego jako impresivna s obzirom na to da mi imamo dvije glumačke postave za dvije različite verzije istih ljudi u svojoj suštini, kada iti jedan film to može efektivno realizirati, to je veliko postignuće koje zaslužuje pohvalu. Vidi se da su djeca, odnosno tinejdžeri, i njihova odrasla verzija koje glume Jack Black, Dwayne The Rock Johnson, Karen Gillan i Kevin Hart dosta vremena proveli jedno s drugim i kad vi vidite na način kako se Dwayne Johnson ponaša, vi vidite odraslu, veliku, nabildanu, ali jako smiješnu i karizmatičnu verziju ovog jednog šmokljana ili štrebera koji nema nikakve fizičke energije, dosta se svega plaši. I Dwayne The Rock Johnson to izuzetno dobro realizira i stvara poveznicu između ove dvije verzije što su u biti jedna te ista osoba. I ovo vrijedi za sve likove i glavna snaga filma je što ovo koristi za efektivno razvijanje cijele postave, za efektivno razvijanje likova, ali i za jako dobru komediju, jer kada jednog većeg, mlađeg crnca sa dubokim glasom u videoigrici glumi mali, piskutavi Kevin Hart, to je samo po sebi smiješno, ili kada Jack Black glumi jednu umišljenu plavušu tinejdžericu koja se stalno vrti po Instagramu i po Facebooku. On i ostatak glumačke postave se vidi da gušta je glumi takve likove koje su često čista suprotnost njih sami i to se opet koristi za odličnu komediju. Mislim, kad vi imate jednu tinejdžericu od 17 godina koja u tijelu Jack Blacka, jednog čovjeka od 40 i nešto godina, i ona mora skužiti koji su muški dijelovi anatomije, to je super komedija samo po sebi. Način kako se ti likovi razvijaju je vrlo uvjerljivo. Mislim, vi znate gdje će završiti štreber i štreberica, vi znate gdje će taj nogometaš i ta umišljena plavuša završiti. Ovo su sve razvojni arkovi likova koji ste vidjeli dosta, dosta puta, ali kao što sam već rekao, zbog jednog dosta pristojnog scenarija i zbog dvije odlične glumačke postave, ove stvari koje bi mogle biti jako kliše i jako naporne su dosta karizmatične i dosta efektivne. I jako vas brzo zbog te dobre glume i zbog dobrog scenarija vas je briga za ove likove i želite vidjeti da oni uspiju. I također pomaže da film nikad ne shvaća sve preozbiljno, zna da ovo je malo glupa situacija sa malo karikaturiziranim likovima i zato film ima jednu jako dobru energiju, jako je dobro svjestan kakav je on film, nema on neke velike ambicije, ali to što pokušava ostvariti uspijeva jako efektivno, što je rijetko jer često američke komedije znaju jako preuveličavati do toga da postanu prenaporne za gledati. Postoji jedna mana za film, to je što je malo predug, mislim da su ga mogli skratiti za 10-15 minuta i smatram da bi bio tempo totalno savršen. I također sam se kako bojao da će koristiti najbanalniju verziju videoigrica za svoju priču i to se na kraju desilo. jer te stare igrice ima dosta glitcheva i dosta zanimljivih dizajn odluka koje ja smatram da bi mogle biti korištene za odličnu komediju, ne samo za ljude koji vole video igrice, već i za obične obožavatelje komedije i avanture. I često sam se bunio oko toga što likovi vide, a što igrica prikazuje, jer backstory glavnog zlikovca je prikazan kao cutscene i film se povremeno vraća njemu. Ja sam pretpostavio da će likovi vidi to kao još cutscene-ova, ali to nije u biti to, nego već zlikovac je različit od ostalih NPC-eva u igri jer je glavni zlikovac. Valjda pa me to malo bunilo i također smatram da su možda malo bolje proučili kakve su bile te stare video igrice, da su to mogli koristiti za jako efektivnu komediju, jer vjerujte mi, stare video igrice imaju dosta gluposti u njima koje bi mogle biti korištene za odličnu komediju i malo mi je žao što je film opet uzeo nekako najbanalniju verziju što mi svi poznajemo kao video igricu. I to bi, dragi slušatelji, bila moja recenzija za Jumanji Welcome to the Jungle. Jedno jako lijepo iznenađenje i jedan dobar način da počnemo kinematografiju za 2018. Nadam se da ovaj trend dobrih zabavnih filmova se nastavi. I naravno, nadam se da sam ja vama dao malo na razmišljanje što ćete gledati ovi vikend u kino. Mislim, prvi je mjesec pa nemate baš nekog velikog izbora, a svi su Star Wars već do sad gledali barem 2 puta. Pa ako vi želite neku drugu zabavnu alternativu za Star Wars, Jumanji je više nego pristojna zamjena. Htio bih zahvaliti mom sponzoru Sinestaru što mi je omogućio gledanje ovog filma. Nadam se da ste uživali u prvoj velikoj emisiji Filmofila za 2018. i nadam se da ćete se vratiti za iduću emisiju za tjedan dana. A do tad ostanite i naravno uživajte na valovima Radio Kampusa. Evo, bilo je ovo nešto drugačije i zanimljivo. Vi naravno ostanite na valovima Radio Sove, mi ćemo se priključiti još malo u Palah. Iz Osječke ravnice do Riječke uzbrdice. Nima spreta do spreta, aje, bižića. Ne bi tako rekli, hoćemo do grada. Mreža.